और तुम्हारे परवरदिगार ने यह हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो और न उन्हें छिड़को, बल्कि उनसे इज्जत के साथ बात किया करो।